foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Nebewit B-Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 kwietnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 20 dzieci poszkodowanych po wybuchu baterii telefonu komórkowego. Amerykanie opuszczają Jasionkę, teraz tam będą stacjonowali żołnierze NATO. Premier spotkał się z przedstawicielami branży motoryzacyjnej. Chodzi o cła. Ponad 20 dzieci zostało poszkodowanych z powodu wybuchu baterii telefonu komórkowego. Do zdarzenia doszło w szkole podstawowej nr 23 w Szczecinie, mówi Ewelina Gryszpan z policji. Według wstępnych informacji podczas zabawy tym telefonem przez uczniów doszło do zapalenia się baterii. Troje uczniów zostało przewiezionych do szpitala bez zagrożenia dla ich życia. Teraz policjanci z komisariatu Szczecin-Dąbie prowadzą w tej sprawie czynności wyjaśniające. O zdarzeniu policja poinformowała sąd rodzinny i dla nieletnich. Do szkoły skierowano kilka zespołów ratownictwa medycznego. Dowództwo amerykańskiej armii w Europie ogłosiło przeniesienie ludzi i sprzętu z Jasionki na Podkarpaciu w inne miejsca w Polsce. Bazę tę przejmują teraz zgodnie z ustaleniami lipcowego szczytu NATO w Waszyngtonie wojska sojuszu. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że przejmowanie bazy w Jasionce rozpoczęło się kilka lat temu. W grudniu wspólnie z ministrem Pistoriusem przywitaliśmy niemieckich żołnierzy, którzy rozstawili swoje patrioty w okolicy lotniska Jasionka. Kolejny etap to jest przyjazd norweskich żołnierzy ze swoim systemem obrony przeciwlotniczej, których odwiedziłem na początku kwietnia. Szef MON podkreślił, że najważniejsze jest, iż amerykańscy żołnierze będą nadal obecni w Polsce. W Jasionce będą teraz stacjonowali nasi żołnierze oraz oddziały z Wielkiej Brytanii, Norwegii i Niemiec. Z przedstawicielami branży motoryzacyjnej spotkał się szef rządu. Jednym z głównych tematów rozmowy była europejska odpowiedź na amerykańskie cła. Rekomendacje branży przydadzą się przy formułowaniu wspólnej odpowiedzi Unii Europejskiej na amerykańskie cła. Taryfy nałożone przez Stany Zjednoczone dotkną nas pośrednio, mówi minister przemysłu Marzena Czarnecka. Części samochodów, które są eksportowane do Stanów, to jest nie więcej niż 1 000 000 samochodów rocznie, ale jednak mimo wszystko wpływa to istotnie na polską gospodarkę. Prezes Polskiej Izby Motoryzacyjnej Janusz Kobus zaproponował działania osłonowe dla branży, na przykład wprowadzenie dopłat do sprzedaży nowych samochodów. Szczególnie w Niemczech. Można też wyłączyć samochody przeznaczone na eksport do Stanów z rygorystycznych kalkulacji CO2. Nie sprzedajemy tych samochodów spalinowych Unii Europejskiej, no bo producenci samochodów mają limity CO2 i one jakby ograniczają wielkość sprzedaży samochodów spalinowych. Bezkosztowo moglibyśmy mieć wzrost sprzedaży i produkcji. Według wyliczeń branży przez amerykańskie cła pracę może stracić nawet 13 tysięcy polskich pracowników. Michał Makowski, Polskie Radio. Publikacja raportu w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych nie kończy analizy działalności tej instytucji, zapowiedziała Najwyższa Izba Kontroli. Jej pracownicy przygotowują się do zbadania kolejnych zamówień. W pierwszej kolejności chodzi o dostawę agregatów prądotwórczych realizowane przez przedsiębiorstwo powiązane z Pawłem S. Twórca marki odzieżowej Redysbet usłyszał w tej sprawie zarzuty. Wartość zamówienia sięgała 350 milionów złotych, przypomniał rzecznik NIK Marcin Mariański. Ponieważ prokuratura już prowadzi śledztwo w sprawie zakupu agregatów prądotwórczych przez RARS via spółka, która dostała zlecenie na zakup tych agregatów prądotwórczych, wszystko jest objęte tajemnicą kontrolerską. Natomiast taka kontrola jest przygotowywana. NIK przedstawiła dziś raport, z którego wynika, że nieprawidłowości w zamówieniach na rzecz RARS obejmowały dostawy racji żywnościowych, rękawiczek, płynów do dezynfekcji, pojazdów i materiałów do zabezpieczenia zabytków w Ukrainie. A propos, ochrona dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego, także sytuacja młodych artystów i artystek to główne tematy nieformalnego spotkania europejskich ministrów kultury w Warszawie. Dwudniowe obrady podsumowała ministra Hanna Wróblewska. Wobec geopolitycznych napięć, wobec tych licznych kryzysów, przed którymi stajemy, rola kultury staje się jeszcze ważniejsza i wyraźniejsza. Kultura jest realnym narzędziem wpływu. Mówiliśmy dużo o dziedzictwie kulturowym, które jest obecnie narażone na różne formy zniszczenia, zarówno fizyczne, jak i symboliczne. W obliczu zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i zagrożeń technologicznych, ochrona dziedzictwa staje się tym priorytetem. Dziś w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, jutro w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbędą się koncerty European Union Youth Orchestra. Młodzi muzycy z 27 krajów przedstawią symfonię Zmartwychwstanie Gustawa Malera. To był serwis Trójki.

porozmawiamy o luce zdrowotnej ze względu na płeć, zwanej z angielska Gender Health Gap. Audycję przygotowałyśmy z Piotrką Masierak, realizuje ją Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Anna Kowalczyk, a ze mną w studiu przy Myśliwieckiej znakomite ekspertki, psychoterapeutka i psychoonkolożka Adrianna Sobol, wykładowczyni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i założycielka Fundacji w Trosce o Pacjenta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Fizjoterapeutka Magda Kosmala-Banasik, specjalizująca się w uroginekologii, opiece okołoporodowej oraz pracy z kobietami chorującymi na endometriozę. Dobry wieczór. I Katarzyna Gieroba, założycielka i prezeska Fundacji Endopolki, która też powstała z osobistych doświadczeń życia z chorobą przewlekłą, jaką jest endometrioza. Witaj, Katarzyna. Dobry wieczór. Zapraszamy też oczywiście Państwa, a zwłaszcza Panie, do zabrania głosu w dzisiejszej rozmowie i dyskusji. Trójkowy telefon 22 i 7 trójek jest dla Państwa otwarty i Piotrka Masierak czeka na głosy dotyczące Waszych doświadczeń. A powiedzcie Wy, które się tym na co dzień zawodowo zajmujecie, albo doświadczyłyście też tego jako właśnie pacjentki, klientki służby zdrowia czy opieki zdrowotnej, czy luka ze względu na płeć w służbie zdrowia czy w opiece zdrowotnej, właśnie gender health gap. Czy ona istnieje, czy to takie nowe, modne pojęcie, jedna z wielu luk? Jakie są wasze doświadczenia, jak wy o tym myślicie? Czy to jest pojęcie, które nam coś pokazuje i wyciąga na światło dzienne, czy może zaciemnia i mija się z prawdziwym problemem? Oj, zdecydowanie. Znaczy ja pozwolę sobie zabrać głos jako pierwsza, bo na co dzień pracuję na oddziałach. Adrianna Sobol. Tak, i zdecydowanie tu coś uwypuklamy i o czymś tak naprawdę coraz głośniej mówimy. I to jak zwykle trzeba było kobiety wkurzyć. I to jak zwykle kobiety też zaczęły po prostu znacząco mocniej walczyć o swoje zdrowie. Niestety kobiety w medycynie są pomijane od wielu, wielu, wielu lat i pomimo, że już jesteśmy w takiej nowoczesności, gdzie wysyłamy naprawdę rakiety w kosmos i robimy różne rzeczy, cały czas tak naprawdę traktujemy to zdrowie kobiet bardzo po macoszemu. Kobiety są w ogóle traktowane mimo wszystko z takim jednym tym zaciemnieniem takim kulturowym, to znaczy kobiety zawsze były postrzegane jako te histeryczne, tak, te przesadzające, i kobieta, która zgłasza się do lekarza, zgłaszając swoje jakieś dolegliwości, bardzo często jest odsyłana z tak zwanym kwitkiem. Na zasadzie proszę nie przesadzać, tak? Taka jest pani uroda, musi boleć. Tak jest, takie jest życie kobiety, że ma boleć. I to ma boleć, to jest też coś, co my często nieświadomie przekazujemy swoim córkom. I to tak trochę idzie z pokolenia na pokolenie. I niestety muszę stwierdzić, że kobiety są często błędnie diagnozowane, znacząco później są diagnozowane. Często muszą kobiety przejść naprawdę bardzo długą drogę, żeby otrzymać w ogóle tą diagnozę. Już nie wspominając o tym, że jak oczywiście kobietę boli albo zgłasza jakieś dolegliwości, to w związku z tym, że przesadza, to jest często konsultowana, właściwie wysyłana do opieki psychiatrycznej, na konsultacje psychiatryczne i często nawet leczona jest z powodów psychiatrycznych, gdzie tak naprawdę nie to jest źródłem. Oczywiście u kobiet pojawiają się różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne, jak u każdego z nas, należy to podkreślić, ale jeśli kobieta na przykład jest w bólu od 10-20 lat, no to ciężko się dziwić, że to się przekłada na jej to zdrowie fizyczne i psychiczne, że to jest ta kobieta, która mówi, mam dość i często mam dość życia, i to są często skrajne sytuacje. Katarzyna Gierowa tutaj potakująco kiwa głową. My też jesteśmy już w kwietniu, ale w marcu rzeczywiście w Polsce i na świecie o chorobie, o której jednocześnie edukujesz, ale też z którą żyjesz, mówiono więcej, mówiono tyle, co rzadko, bo marzec jest miesiącem świadomości endometriozy. Ta świadomość wydaje się w ostatnich latach w Polsce wzrosła, ale wygląda na to, że ty i Fundacja Endopolki nadal macie co robić. Tak, nadal mam pracę, nie jestem bezrobotna, ale myślę, że to dobrze tak naprawdę. W marcu można powiedzieć, że marzec zawsze, znaczy zawsze przynajmniej od kilku lat błyszczy na żółto. Żółty to jest taki nasz kolor właśnie symboliczny endometriozy, ale też nie zapominajmy o tym, że kwiecień też jest ważnym miesiącem, bo jest miesiącem świadomości adenomiozy. Czyli jeszcze takiej, mniej znanej choroby. Jeszcze mniej znanej, można ją nazwać tak potocznie siostrą endometriozy. A kiwałam głową, jak moja przedmówczyni mówiła, bo czułam się, jakbym słyszała historię swojego życia. Taka pani uroda, ten ból jest normalny, to wszystko jest w pani głowie. To są hasła, które tak naprawdę endopolki, czyli właśnie osoby z endometriozą słyszą na co dzień, słyszą przez wiele lat, czasami nawet i kilkanaście lat. Ja zresztą sama poprawną diagnozę otrzymałam dopiero po 13 latach, więc można sobie wyobrazić, przez jak długi czas chodzenie do gabinetów lekarskich niekoniecznie wiąże się z tym, że otrzymujemy odpowiedź na to, dlaczego boli. Tak naprawdę. Ale zaczyna się od uznania, że naprawdę boli, prawda? Tak, tak, zdecydowanie. Myślę, że i tego ciągle brakuje. Tego ciągle brakuje. Myślę, że tego przede wszystkim pacjenci, ale ogólnie chyba nawet nie tyle, że pacjentki, ale pacjenci tego potrzebują, tak? Jeśli przychodzimy do lekarza z jakimś problemem, to przede wszystkim chcemy być zauważeni. Chcemy, żeby nasz ból czy nasze dolegliwości były uznane. No tego niestety nie było. Pewnie też z tego względu, że endometrioza jednak w dużej mierze łączy się z tym okresem okołomenstruacyjnym. No, mężczyźni nie menstruują, więc jest to problem bardzo kobiecy i chętnie tutaj też zacytuję takie zdanie, które pojawia się coraz częściej wśród lekarzy, specjalistów od endometriozy, że gdyby mężczyźni chorowali na endometriozę, to pewnie już dawno byśmy wiedzieli, jaka jest przyczyna tej choroby i byśmy wiedzieli, jak ją leczyć. Magda Kosmala-Banasik pracuje z kobietami fizjoterapeutycznie. Często zapewne z takimi, które nie uzyskały wiary albo pomocy i terapii u lekarza. Czy trafiają do ciebie pacjentki skierowane jednak przede wszystkim przez lekarzy, którzy im uwierzyli w ten ból? Więc mam to szczęście, że pracuję od jakiegoś czasu z pacjentkami, które chorują na endometriozę, więc jestem w tej bańce endometriozy i mam to szczęście, że znam lekarzy, którzy są świadomi, którzy diagnozują, którzy operują, którzy często wysyłają też pacjentki, którzy uznają ten ból, wierzą, że tak jest, ale niestety słyszę te historie codziennie w gabinecie, o których tutaj wcześniej też dziewczyny wspominały, czyli to bagatelizowanie, mówienie, że tak musi być, przecież miesiączka musi boleć i coś, co jest okrutne w przypadku endometriozy, że na pewno po porodzie pani minie, albo po 30, dokładnie. Po 40. Mówię, że jest to okrutne, bo bardzo często kobiety, które chorują na endometriozę, nie mogą mieć dzieci, a jak mówi się im to, albo mówi się to młodej nastolatce, że słuchaj, urodzisz dziecko i będzie po problemie, a wiemy, że tak nie jest. Czasami faktycznie pacjentki odczuwają jakąś zmianę po porodzie, czy z czasem, kiedy wiedzą, jak zadbać o siebie holistycznie, natomiast nie zawsze tak jest. Więc jest to choroba okrutna i te historie w gabinecie, które słyszę codziennie, są czasami bardzo smutne, bardzo przytłaczające, bo to są kobiety, które właśnie mierzą się z niezrozumieniem ze strony lekarzy, czyli idą lekarzy, ale też różnych specjalistów, chociaż naprawdę od 2 lat bardzo się dużo dzieje. Jest ogromna zmiana, bo o tej endometriozie mówi się coraz więcej i to jest wspaniałe. Bardzo często trafiają też do mnie młode dziewczyny, które poprzez to, że usłyszały jakiś wywiad, przeczytały jakieś informacje, podejrzewają u siebie endometriozę, albo ich koleżanka, ich siostra została tak zdiagnozowana i dlatego na przykład idą do mnie do gabinetu, bo myślą, że być może mają. I ja mam to szczęście, że znam lekarzy, którzy potrafią to zdiagnozować, więc mogę wysłać te pacjentki do tych osób. Z czego to wynika? No bo wydawałoby się, że w takim lekarskim wywiadzie opowieść pacjentki o tym, że ją boli, i gdzie ją boli, i kiedy ją boli, i od jak dawna ją boli, to jest jedna z najważniejszych, najbardziej diagnostycznych informacji. Adrianna, ty pracujesz też, szkolisz lekarzy z komunikacji, tak, między innymi z pacjentami, z pacjentkami, bo nikt tutaj z nas, żadna z nas, jak pewnie siedzimy, i nikt z pacjentów i pacjentek nie zakłada złej woli lekarzy, którzy zapewne zawsze starają się pomóc. A jednak coś tu szwankuje w tej właśnie komunikacji. Co? Wiemy co? Chciałabyś to wiedzieć. To jest temat rzeka. Rzeczywiście, znaczy w ogóle zacznijmy od tego, że komunikacja generalnie szwankuje, tak? My przede wszystkim zakładamy to, i to jest największe utrudnienie komunikacji, zakładanie, że ludzie wiedzą to, co my wiemy, czują to, co my czujemy i wierzą w to, co my wierzymy, a niestety to tak nie wygląda. Jeśli chodzi o komunikację medyczną, ja, żeby było jasne, ja tutaj nie chcę mówić, że lekarze są źli, że są B i że nie potrafią w ogóle tutaj niczego robić, bo tak nie jest. To jest bardzo kwestia niezwykle indywidualna i taka próba uogólnienia tego nam po prostu nie wyjdzie. To zawsze za tym kryje się po prostu człowiek i taka potrzeba i umiejętność w ogóle uważności na tego ale pacjenta. Ale kiedy tych historii, tych, ktoś mógłby powiedzieć, dowodów anegdotycznych są jednak tysiące, to mamy prawo podejrzewać, że mamy tu jakiś systemowy problem. Bo mamy. Ten systemowy problem jest wielowymiarowy. To wynika po pierwsze, tu się kilka rzeczy po prostu nakłada. Po pierwsze, nawet jak przychodzi taki młody lekarz do systemu, tak, czyli do danej placówki, to często bardzo starsi koledzy bardzo konkretnie go kształtują, ukierunkowują w ogóle w to, jak ma prowadzić pacjentów, co ma wyznawać i jak ma w ogóle pracować z tą pacjentką. I tutaj właśnie nakładają się te kwestie takie kulturowe, że kobiety przesadzają. A jak przesadzają, a też jednocześnie, kiedy lekarz nie do końca wie, co z tą pacjentką zrobić, bo też umówmy się, o endometriozie mówimy od niedawna. Jest jeszcze wielu w ogóle lekarzy, ginekologów, którzy cały czas uważają, że to wcale nie jest choroba. W związku z tym, no tutaj, prawda, to jest w ogóle taka kwestia, która jest gdzieś tam no jeszcze nie uregulowana odpowiednio, chociaż teoretycznie wszystko jest jasne i przejrzyste. Więc to jest jedna rzecz. Druga sprawa jest też taka, że jak nie wiemy, co zrobić, no to oczywiście mówimy, że to na pewno jest psychika i wiadomo, że kobiety mają właśnie taką tendencję do wymyślania i uwypuklania różnych rzeczy. Niestety też jest tak, że my się tej komunikacji medycznej w ogóle nie uczymy. Znaczy uczymy się, ale w wymiarze cały czas tak niskim, tak małym. I ta komunikacja medyczna w ogóle nie jest przestrzegana, nie jest w ogóle w żaden sposób regulowana, dlatego trochę to tak wygląda, że nieważne, co ten lekarz do nas powie. Ja nie ukrywam, też mi się zdarza spotykać pacjentów pod gabinetem płaczących, którzy mówią, no źle się komunikuje, no jest okrutny, no ale jest lekarzem, prawda? Jakby to, ale to taki dobry lekarz. Ale to taki dobry lekarz. A jednocześnie jesteśmy w takiej sytuacji, że tak, pacjentów jest za dużo, specjalistów jest za mało. W związku z tym trochę jest tak, że jak tylko tam, gdzie się da zrobić tak zwaną spychologię, to się w tą po prostu ucieka, bo trochę jest trudno to wszystko ogarnąć. A pacjentka z dolegliwościami, które często są niejasne, nieoczywiste, jest pacjentką problematyczną. Jakby na to nie patrzeć. W związku z tym to jest pacjentka, która jest niewygodną pacjentką. Tak chyba odważę się powiedzieć, więc no tutaj się nakłada bardzo wiele różnych spraw, które no niestety w efekcie dają to poczucie, że no pacjentki zmagają się ze swoimi dolegliwościami przez lata, często również podejmując skrajne decyzje z takiego obszaru psychicznego, nawet mając myśli rezygnacyjne, czy nawet chcą targnąć się na własne życie, czy nawet podejmują takie działania. Więc my tu mówimy o sytuacjach, które wielowymiarowo przekładają się na funkcjonowanie danej kobiety. Ja też, jeśli mogę dodać, to na pewno tą luką systemową jest czas. Że lekarze mają bardzo krótki czas na wizytę. Oni w czasie wizyty muszą zebrać wywiad, dać pacjentce jakieś zalecenia. Tutaj właśnie myślę, że brakuje im czasu, żeby chwilkę porozmawiać, wysłuchać tej pacjentki, co jest dla niej bardzo ważne. Ja mam ten komfort, że mam dużo czasu w gabinecie, więc mogę wysłuchać pacjentki, porozmawiać z nią, doradzić, a lekarz często tego czasu po prostu nie ma. Co jest okrutne, bo to jest system. Chyba każdy się zgodzi, że źle funkcjonuje, no ale na razie Chyba nie da się tego zmienić, niestety. Ale ja też jeszcze dodam, że wiele moich pacjentek mówi o tym, ale jak ja mam powiedzieć o swoich dolegliwościach lekarzowi? Lekarzowi, który jest, schowa się za ekranem swojego monitora albo jest zanurzony w dokumentację medyczną. W tym samym czasie pełni funkcję sekretarki. Tam nie ma porozumienia. I ma zapisanych pacjentów i pacjentki co 7-12 minut. Dokładnie tak. Tam nie ma czasu na porozumienie. Tam nie ma nawet czasu, żeby spojrzeć się tej pacjentce prosto w oczy. W związku z tym pacjentki też, wiele z moich pacjentek mówi o tym, że one się krępują, że się wstydzą. Też umówmy się, my tutaj dotykamy sfery jednak intymnej i nie ma wcale takiego, nie jesteśmy nauczone, żeby mówić o pewnych sprawach. Ja myślę sobie, że jak mówimy o problemach systemowych, to wróćmy do podstaw. Czy my jako, czy w szkole uczymy się edukacji zdrowotnej? Czy w szkole w ogóle jesteśmy edukowani do tego, żeby o swoim zdrowiu, tak, patrzeć na nie tak bardzo komplementarnie, całościowo, żeby poszukiwać odpowiedzi na swoje pytania? Nie. Dziewczynki, myślę, że bardziej niż chłopcy, uczone są na zasadzie, no nie wychylaj się, tak? To jest wstydliwe, tobie nie wypada. I oczywiście zmienia się to, zdecydowanie się to zmienia i jakby idziemy w zupełnie inną stronę. Niemniej jednak cały czas jest to pokłosie tego wstydu, a warunki, które są jakby w tym gabinecie lekarskim, no nie sprzyjają właśnie do tej rozmowy, bo to musi być, no to jakakolwiek w ogóle jakieś takie podstawy założenia komunikacji. Ale tak sobie to wyobrażam, bo szczęśliwie to nie jest moje osobiste doświadczenie, że kiedy jednak mnie boli od tak dawna i tak bardzo, to wstyd może schodzi na dalszy plan. Powinien, bywa, że schodzi. I czytam takie historie, słyszę je między innymi od was, że czasem ta komunikacja ze strony pacjentek jest naprawdę bardzo wprost. I one wręcz błagają o jakieś remedium, przede wszystkim na swój ból. I wcale nie przychodzą z gotową diagnozą od doktora Google, co oczywiście często się pacjentkom zarzuca i słusznie, nierzadko, tak? Że przychodzą, już wiedzą, co im jest i trudno z nimi rozmawiać, że może jednak coś innego. Ale to są właśnie historie często endopolek, prawda? Tak, zdecydowanie. No przede wszystkim to są pacjentki, które, tak jak Adrianna wspomniała, te problematyczne, no myślę, że w takim też kontekście trudne też się często o nas mówi. Jesteśmy trudnymi pacjentkami, bo przychodzimy z notesem pytań, zapisanych dolegliwości, jesteśmy roszczeniowe, mamy jakieś ogromne oczekiwania względem wizyty, ale właśnie mam znowu wrażenie, że tutaj przede wszystkim brakuje tego czasu, bo tak naprawdę te wspomniane 7 minut, czy nawet 10 na wizytę, czasami tyle czasu pacjentka potrzebuje, żeby opowiedzieć, co się w ogóle z nią dzieje. Więc gdzie jest w ogóle ten moment na to, żeby to lekarz mógł chociaż trochę pogłówkować i odpowiedzieć na te potrzeby? A druga sprawa, takie moje osobista refleksja, ale też już tak z perspektywy bardziej zawodowej, jako założycielki fundacji, mam wrażenie, że perspektywa pacjentka nie jest traktowana na równi z perspektywą specjalisty. I my też jakby w fundacji staramy się o tym coraz więcej mówić, że to często jest ten brakujący element, że nie da się czasami pomóc pacjentce, jeśli nie słucha się jej tak naprawdę, jeśli nie wiemy, czego ona doświadcza, co jej dolega, w jakich momentach to się pojawia. No my jesteśmy naprawdę najlepszymi ekspertami od swojego ciała. Więc zupełnie mam wrażenie, tak o tym nie myślimy. To znaczy, jesteśmy, ja przynajmniej, wychowana w absolutnym kulcie czołobitnym dla lekarzy i lekarek, do których chodzi się po to, żeby oni i one wiedziały tego, czego ja nie wiem. I to mnie zawsze zatrzymywało, że film kasowy, kinowy o skądinąd przecież znakomitych kardiochirurgach był zatytułowany nie inaczej, jak tylko Bogowie. I zawsze mi się wydawało to jednak jakoś symptomatyczne, dlatego jak my patrzymy na zwłaszcza specjalistów rzadkich i trudnych gałęzi medycyny. Więc ile w tym jest właśnie jakby słusznego autorytetu lekarza, lekarki i w ogóle medycyny jako jednak dziedziny wiedzy, której nie sposób się nauczyć dzięki czatowi GPT w jedno popołudnie. I nawet będąc ekspertem i ekspertką od własnego ciała, a ile jednak takiej kulturowej blokady, jakichś kolejnych myślenia, które sprawiają, że no właśnie, za większych ekspertów od naszych ciał, naszych dolegliwości, naszych chorób uważamy ludzi, którzy mają dla nas 7 minut i widzą nas po raz pierwszy w życiu. To jest bardzo ciekawy aspekt, który poruszyłaś. Myślę, że to jest po prostu historycznie, kulturowo tak uwarunkowane, że jednak lekarz jest to zawód, który ma taki wysoki status społeczny, bo wymaga ogromnego zaangażowania, wielu lat nauki, potem najpierw studia, potem specjalizacja, dyżury. No, to są ludzie, którzy niekiedy naprawdę ratują nasze życia. Co jest cudowne i wybitne. Natomiast właśnie, to też jest ten aspekt tutaj. Zdarza się wam słuchać historii, w których po takich właśnie spotkaniach z lekarzami, lekarkami, pacjentki przestają ufać sobie, kwestionują własny osąd sytuacji. No, krótko mówiąc, wierzą w to, że zaczynają wierzyć w to, że no może są hipochondryczkami, może zmyślają, może jednak problem nie jest wcale tak duży i może jednak przede wszystkim to powinny pójść do psychiatry, a nie wcale koniecznie do ginekologa. Oczywiście. Sama byłam w tym miejscu pewnie wielokrotnie. Jeśli mówimy o tak długiej drodze do diagnozy, to chyba dziwne by było, jeśli byśmy zawsze przez powiedzmy 13 lat wierzyły tylko i wyłącznie sobie. No jednak skoro 10 lekarz mówi to samo, że tutaj nic nie ma, że przecież nic nie widać, w badaniach nic nie wychodzi, że może po prostu pani powinna jeść mniej słodyczy i się lepiej wysypiać, no to jak ja, jako właśnie ta zwykła pacjentka, nie mająca wiedzy medycznej, mam w to nie wierzyć? Więc podważanie tak naprawdę tego, co czuję, myślę, że się wielokrotnie zdarza tak naprawdę na drodze do diagnozy u pacjentek. Ale jeszcze chciałabym podkreślić, że oczywiście też nie stoję w opozycji do specjalistów i do lekarzy. Chodzi mi o to bardziej, że dla każdego jest miejsce, mam wrażenie. My jako pacjentki nigdy nie będziemy miały wiedzy medycznej, ale też dopóki specjalista nie jest w tej samej sytuacji pacjenckiej, co my, to też nie będzie miał tego doświadczenia, więc tutaj ta współpraca i wymiana chyba tak naprawdę by najbardziej poskutkowała. Czy my jesteśmy właśnie w takim momencie, w którym się musimy uczyć i oduczyć pewnych no właśnie schematów, zachowań, czy takich kolei mentalnych w medycynie, zarówno my, pacjentki, które albo się wstydzimy, albo przestajemy ufać sobie, jak i lekarze, lekarki, którzy wiedzą swoje i wiedzą lepiej. No, ja myślę, że jesteśmy na takim bardzo ciekawym momencie, bo rzeczywiście ja to bardzo obserwuję, pracując na oddziałach, różnica, na przykład takie pokoleniowe. Starsi pacjenci to właściwie wchodząc do gabinetu, to kłaniają się w pół, dziękują, że w ogóle lekarz znalazł dla nich czas i tam jest ten ogromny szacunek i autorytet do specjalisty. I żeby było jasne, my naprawdę w Polsce mamy też wyśmienitych specjalistów i to nie chodzi o to, żeby tutaj zebrałyśmy się, żeby ponarzekać, bo to zupełnie, zupełnie nie tak. Ja myślę, że to, na co zwracamy uwagę, to zwracamy uwagę na to, że jednak spotkanie pacjenta z lekarzem to jest taki rodzaj wyjątkowego spotkania, który niestety z różnych przyczyn jakby zapominamy o tej wyjątkowości. I mamy teraz niestety nową sytuację, to znaczy ten autorytet lekarza, troszeczkę jak zresztą pokazują badania, mocno się zmienia. Tak naprawdę i aktualnie odnotowujemy brak zaufania do ochrony zdrowia. Zresztą różnego rodzaju właśnie... Do ochrony zdrowia jako systemu, do lekarzy jako indywidualnych? Do lekarzy, to bardzo szeroko. Do lekarzy, do oczywiście całego systemu, w którym mamy poczucie, że i tak zaginiemy w akcji i nie dostaniemy odpowiedniego... Albo dostaniemy termin wizyty za 12 lat. Dokładnie, dokładnie tak. Różne rzeczy się na to składają. Czasami jest to słuszne, czasem nie. Sama to obserwuję od środka. Ale to jest bardzo taki ciekawy moment, w którym pacjent w dzisiejszych czasach może wpisać tak naprawdę w wyszukiwarkę internetową swoje dolegliwości. I co ciekawe, i to jest niepokojące, ja mówię o tym w kategoriach ogromnego niepokoju, może przede wszystkim postawić sobie diagnozę, a poza tym pierwszych parę stron to będą różnej maści specjaliści, mówię to w dużym przymrużeniem oka. Cudzysłów w powietrzu tutaj tak, był wykonany. Którzy są w stanie przede wszystkim powiedzieć nam to, co pacjent chce usłyszeć. To jest wielki problem. Dlatego mamy teraz, no brzydko mówiąc, taki wysyp alternatywnych terapii, które no, fantastycznie żerują na cierpieniu drugiej osoby, nie pomagając, tylko wykorzystując cierpienie danej osoby. I widziałam liczne tragedie z tym spowodowane. Więc to jest taki ciekawy moment, któremu towarzyszymy, który obserwujemy. I teraz wracam ciągle do tego, dlaczego tak się dzieje, że te dolegliwości kobiet są niezauważone. Tak do końca to ja nie wiem tego, dlaczego. Oczywiście, tak jak mówię, mamy te aspekty kulturowe, coś przenoszone, takiego poczucia, no dobra, nie wiem już co z nią zrobić, bo to jest też akurat, kiedy mówimy o endometriozie, choroba trudna, ale nie zapominajmy o tym, że nam kobietom też brakuje takiej świadomości zdrowotnej. Ja mogę powiedzieć o tym, że niestety mam ogrom takich pacjentek, młodych kobiet, które chorują na raka piersi, na raka szyjki macicy i one nie wiedzą, że w ogóle... Że to jest taka sytuacja, w której młoda kobieta, 20-30-letnia, może zachorować. Więc tutaj znowu wracamy do kwestii edukacji. Ale jeszcze odniosę się do takiej sytuacji kobiety, która jest no, gdzieś tam ciągle przesuwana, tak, z kąta w kąt z tymi swoimi dolegliwościami. Chyba taka najsmutniejsza historia jest taka, że w pewnym momencie wkrada się taki rodzaj beznadziei. Takiego na zasadzie, ja już nie idę kolejny raz do lekarza, bo jeśli mam kolejny raz usłyszeć, że jestem szalona, że to jest w mojej głowie, że sobie wymyślam, to nie chcę się wystawiać na taki rodzaj, no właśnie, konfrontacji z czymś, co jest tak strasznie niesprawiedliwe, co jest tak bardzo bolesne również emocjonalnie, że de facto w pewnym momencie te kobiety zamykają w szufladzie swoje wszystkie wyniki, swoje wszystkie badania i się po prostu wycofują z życia. Rezygnują z relacji, rezygnują w ogóle z jakichś takich kwestii oczywiście i seksualnych. Czasem z pracy. Rezygnują, bardzo często rezygnują z pracy, bardzo często rezygnują ze spotkań takich towarzyskich, bo czują się niewystarczająco dobre, niewystarczająco fajne. Czują, że nie zasługują na jakiś rodzaj uwagi, miłości. To są naprawdę takie wielowymiarowe tragedie tych kobiet, o których się nie mówi po prostu, bo wydaje się dobra, to przed mówiąc o endometriozie, nie jest to choroba śmiertelna, no da się z tym żyć, tak? Więc jakby nie ma tutaj paniki, ale nikt tutaj nie zwraca uwagi na jakość tego życia i jakie mogą być konsekwencje braku tej jakości życia. Tak naprawdę też ma to taki aspekt wielowymiarowy społecznie, bo tak jak wcześniej wspomniałyście, te kobiety rezygnują z pracy, te kobiety rezygnują ze spotkań towarzyskich, wycofują się, jeśli są mamami, często ich dzieci widzą, że ta mama cierpi, że jest nieobecna, więc to jest ta choroba tak bardzo złożona, która dotyka tak wiele osób wokół tej jednej kobiety, a skoro wiemy, że jest tak bardzo powszechna, to tak naprawdę dotyczy tak dużej części społeczeństwa, dlatego ta edukacja, o której wspomniałaś wcześniej, jest tak ważna na wielu płaszczyznach. Mhm. Ale gender health gap, czyli luka zdrowotna związana z płcią, oczywiście nie dotyczy tylko endometriozy i może powiedzmy o tym dwa słowa, bo też pacjentki później dostają diagnozę ADHD albo spektrum autyzmu, zespołu policystycznych jajników również się bardzo często nie rozpoznaje, zrzucając właśnie na kobiecą naturę, no i że tak musi być i taka uroda. Ale też migreny kobiet są bagatelizowane, a Kto ma miewa migreny często i długo, to wie, jakim koszmarem potrafią być, jak potrafią wyłączyć z życia. Powiedzcie proszę, ten kobiecy ból, tak znormalizowany w dużej mierze też w związku z historią medycyny i też tym, że medycynę uprawiano na kobietach, ale z kobietami dopiero tak naprawdę w XX wieku na szerszą skalę. I od Arystotelesa już pisano i powielano ten mit, jakoby kobiece ciało z jednej strony było gorsze, po prostu z natury było wybrakowaną wersją ciała męskiego, a z drugiej strony było po prostu takim trochę mniejszym i trochę innym, czasem przenicowanym, jak to niektórzy medycy dawni uważali, ciałem męskim, tak? To znaczy ta męska norma była i do dziś jest bardzo ważnym punktem odniesienia w medycynie i w terapii. Mówiłyśmy też o tym, że badania kliniczne do całkiem niedawna ze względów praktycznych i po to, żeby je ułatwić i ujednolicić te wyniki, w ogóle pomijały kobiece ciała i efekty są takie, że wiele dawek leków było i do dziś jest niedostosowanych, że niektóre terapie świetnie działają na mężczyzn, ale na kobiety z jakiegoś powodu nie. Już i nie. Dopiero powiedzmy o tych innych chorobach czy dolegliwościach, przeważnie, choć nie zawsze, związanych z kobiecym bólem, które są rozpoznawane później. Zajmujesz się, Magda, kobietami żyjącymi z endometriozą, ale nie tylko, prawda? Tak, tak. Doświadczenie porodu na przykład też jest powodem licznych komplikacji w dalszym życiu i część z nich też się na kobiecy los i dole i urodę zgania. Tak, to prawda. Ja zajmuję się ogólnie uroginekologią bardzo dużo. Mam też pacjentek, które trafiają do mnie w okresie okołoporodowym, czyli przed, będąc w ciąży, czy po porodzie, na taką kontrolę. No i tak jak, co jest bardzo fajne, że kobiety teraz są bardziej świadome, dbają o siebie, też widzę dużą zmianę. Na przestrzeni w zasadzie ja jakby pracuję w uroginekologii od 2019 roku i widzę naprawdę dużą zmianę. Wtedy jakby fizjoterapeuci nie byli zbyt istotni, ginekolodzy nie bardzo nas lubili, teraz jest inaczej. Też te porody są inne, tak? Te porody są bardziej fizjologiczne. Położne starają się pomóc pacjentce urodzić, ochronić krocze, ale jeszcze niedawno wcale nie. Przecież wiemy, dzięki różnym organizacjom, wiemy, jak bardzo prawa kobiet były naprawdę łamane na salach porodowych, jak często kobiety spotykały się. No i niestety do tej pory tak jest. Słyszę niekiedy te historie od moich pacjentek, jak się je manipuluje, zadając pytania na przykład, ja nawet tego doświadczyłam w czasie swojego porodu, no, że tutaj pani myśli, że coś tam się mogło wydarzyć, więc należałoby podać antybiotyk, bo może będzie jakieś zakażenie wewnątrzpłodowe, jest to bardzo ryzykowne. No więc ja po prostu będąc sama na sali, bo rodziłam w COVID-zie, sobie myślę, Boże, co zrobić, czy muszę, czy nie. Lekarz nade mną stoi i mówi, no dobrze, jeśli tak trzeba, to zróbmy to. I jakby cały czas tak jest, że kobiety właśnie tak, że będziesz rodzić w bólu, coraz rzadziej, w dużych miastach jest duża zmiana, ale nadal w mniejszych miejscowościach jakby zupełnie inaczej wyglądają te sytuacje. Pacjentki po porodach, jeśli miały uszkodzone krocze, kiedyś jakby w ogóle nikt się nie zajmował tym, czy ta pacjentka po porodzie będzie czuła satysfakcję seksualną. Jakby to nie ma znaczenia. Jakby po prostu tutaj mąż ma być zadowolony i koniec tematu. A przecież to ma być partnerska sytuacja, tak? Obie strony mają być zadowolone, czuć satysfakcję seksualną, a jeśli kobieta miała uszkodzone krocze, czy doszło do jakichś rozległych uszkodzeń w czasie jej porodu, no to ona potem może mieć dolegliwości bólowe, czy jakiś dyskomfort i trudność. I to nie jest tak, że musi koniecznie z tym żyć, bo no trudno. Takie są koszty macierzyństwa i bycia kobietą. Ja słyszałam podczas jednego z wystąpień Adrianny takie twoje wydawało mi się wtedy odważne słowa, chociaż myślę, że to powinna być przecież nasza norma, że my nie umiemy nawet domagać się tego, żeby nie bolało, nie mówiąc już o prawie do komfortu. Tak. I że to, co wydawałoby się powinno być jakimś optymalnym stanem zdrowia naszego, nie tylko kobiecego zresztą, czyli pewien rodzaj komfortu, spokoju, czucia się dobrze, a przynajmniej nieźle w swoim ciele, to nie jest prawie nikt dla nas punkt odniesienia do tego stopnia, że my nawet nie umiemy chyba tego komfortu zdefiniować. Zdecydowanie. Ja rzeczywiście mam takie poczucie, pracując już tyle lat z kobietami, że kobiety w ogóle nie wiedzą, co to znaczy komfort. A już na pewno komfort w takim kontekście czucia swojego ciała, takiego pełnego, prawda, świadomości też swojego ciała i co właśnie w związku z tą połączeniem psychę, nasze zdrowie fizyczne, żeby mieć poczucie komfortu. Kobiety od bardzo wczesnych lat, już właściwie odkąd jesteśmy małymi dziewczynkami, jesteśmy przygotowywane na ból. I na ból, który jest częścią naszego życia. Ból, dyskomfort, jakiś rodzaj niewygody. Ja sama się na tym łapię, mając córkę, która jest w okresie dojrzewania, żeby naprawdę tak nie wyjść do niej z tekstem, na zasadzie, słuchaj, no tak to jest, no dojrzewasz. Dziewczynki tak mają. Też podczas konferencji ważnego projektu Finally Me, która mówi w ogóle o właśnie tym intymnym komforcie i o tym, żeby w ogóle poprzez zrobienie ankiety dobrostanu gdzieś tam sobie, prawda, zlokalizować, jakie obszary są do jakiejś pracy, tak, do jakiegoś zaopiekowania. Ja sama pamiętam, jak ja rodziłam dziecko, jak przyszła moja mama i do mnie mówi: o, będzie tylko gorzej. I jakby to jest takie, to są takie niewinne, często w ogóle nie ma tam złych intencji, ale my jesteśmy po prostu przystosowywane do tego, że zawsze jest jakiś dyskomfort. Menstruacja, też bycie w ciąży, poród. To są różne rzeczy, które generują różnego rodzaju dyskomfort, z którymi my mamy się bardzo szybko przyzwyczaić do zmiany i nie narzekać. To jest, tego się od nas wymaga. I to jest strasznie przykre, bo dopiero wtedy, kiedy w końcu na jakiejś tamtej swojej drodze kobieta zrozumie, co to znaczy ten komfort, no to ma takie poczucie ogromnie straconego czasu. Bo naprawdę nie musimy się przyzwyczajać, prawda? Nie. Chciałabym, żeby to wybrzmiało, nie. Że to nie jest... Nie. To, co nam powtarzano całe lata, dekady i pokolenia, że tak to już jest, taka uroda, że to jest po prostu nieprawda. Nie, to jest absolutnie nieprawda i przestańmy sobie to wmawiać. Kobiety, też naprawdę pozwólcie sobie na swój właśnie taki dobrostan, który jest taki bardzo, bardzo wielowymiarowy i macie prawo do tego, bo to też jest ważne, że kobiety w ogóle nie znają swoich praw. Mm-hmm. Macie prawo o to, żeby o to zawalczyć, aby czuć się wysłuchanym, tak, żeby czuć się zaopiekowaną w całym tej ścieżce zdrowotnej między innymi i naprawdę dążyć do wielowymiarowego komfortu, aby to poczuć i uznawać to za sytuację, która po prostu ma być, a nie, że my, prawda, będziemy o to jakoś błagać, prosić, jakkolwiek byśmy nie próbowały o to walczyć. Powinniśmy przestać z tą walką, bo kobiety ciągle o coś walczą, a ja bym chciała, żeby kobiety mogły się leczyć, ja bym chciała, żeby kobiety jednak mogły normalnie żyć, bez właśnie takiego myślenia, że jakiś rodzaj bólu, dyskomfortu, no tak dziewczyny czy kobiety mają. To jest nieprawda. Walczyć to jest rozwiązanie, czy no właśnie co jest rozwiązaniem, bo Fundacja Endopolki dostarcza pewnych rozwiązań i ty też edukujesz, że to nie są sytuacje beznadziejne. I też chciałabym, żeby ta nasza rozmowa skończyła się jednak konstruktywnymi konkluzjami, jakimiś wskazówkami też dla osób, dla kobiet, a może nie tylko, które nas słuchają i które usłyszały w swojej medycznej historii diagnoz, te różne albo deprecjonujące, albo lekceważące, albo po prostu umniejszające komentarze. I może jednak uznają, że coś z tym chcą zrobić, bo się da. Więc co się da zrobić? Da się zrobić tak naprawdę wiele. I myślę, że z każdym rokiem też w Fundacja dochodzi do nowych wniosków. Zresztą akurat dzisiaj nie tylko ja reprezentuję fundację, ale Magda również jest ekspertką w Radzie Programowej Fundacji Endopolki. Więc ja też widzę, jak my się rozwijamy właśnie pod takim kątem też tego, co jest coraz bardziej, nie wiem, jakoś tak uwydatnione, czego potrzebują kobiety. Bo w pierwszej kolejności, jak zakładałam fundację, oczywiście bardzo patrzyłam ze swojej osobistej perspektywy, bo była mi najbliższa, tak? Najlepiej też znałam swoją historię i wiedziałam, że właśnie potrzeba tego uznania, tego zauważenia, ale teraz te horyzonty trochę też nam się poszerzają i te perspektywy, więc działamy na wielu polach. Oczywiście wychodzimy z pomocną dłonią do pacjentek, edukując zarówno poprzez podcast, media społecznościowe, warsztaty jednodniowe, weekendowe, online, w zasadzie w każdej formie, żeby dotrzeć do jak największej rzeszy kobiet, ale również stawiamy mocno na edukację specjalistów, bo tak naprawdę wyedukowane pacjentki to już jest bardzo duży sukces, ale nie wystarczą. Dokładnie tak, wyedukowani specjaliści, albo inaczej specjaliści, którzy znają perspektywę pacjencką, czyli tę dziedzinę patient experience, to też są specjaliści, którzy właśnie nie mają takiej wyuczonej komunikacji, o czym tu już rozmawiałyśmy, tylko może bardziej jakimś empatycznym okiem też są w stanie spojrzeć na pacjentów, więc no właśnie staramy się jakby z każdej strony zaopiekować ten problem. Chyba to słowo zaopiekować, myślę, że tutaj będzie najbardziej adekwatne. Dodzwoniła się do nas pani Joanna. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja na krótko chciałam tylko powiedzieć, że po pierwsze dziękuję za tę wspaniałą audycję, ale myślę sobie też, że bardzo często pacjentki uwewnętrzniają ten głos, że to przesada, że ma boleć, że nic takiego nie jest. I ja jestem właśnie tym przykładem, czyli żyłam i żyję z diagnozą powikły, ale tę diagnozę dostałam właściwie dopiero po 30 i to nie wynikało z tego, że jakiś lekarz mnie nie zrozumiał czy odsyłał, tylko ja sama nie wyciągnęłam do siebie dłoni i nie miałam dla siebie tej empatii. Bardzo dziękujemy pani Joanno za ten głos. To myślę jest też bardzo ważny apel do nas samych. Tak, znaczy to jest w ogóle bardzo dziękuję za ten telefon, który rzeczywiście to jest właśnie to, o czym mówiłyśmy i tak naprawdę jak mówimy tu o radach, drogie panie, naprawdę zacznijcie być dla siebie dobre. I zacznijcie być dla siebie ważne, a nawet najważniejsze, bo jak zaczniemy od tego, to będziemy mieć i większą uważność na siebie. Za tym też będzie stała większa ciekawość, tak? W takim sensie będziemy się edukować, będziemy też poznawać swoje ciała, nie traktować tego, okej, tak musi być, gdzieś się schowam i nie będę mówiła o swoich dolegliwościach, bo przecież nie wypada, prawda? Nie ma sensu o tym mówić. Ta edukacja, ta świadomość zdrowia kobiety będzie też przekładała się na większą czujność, a to niestety jest też bardzo ważne, bo ja pracując na co dzień na oddziałach onkologii, obserwuję kobiety, które zawsze mówią później. Później o siebie zadbam, bo jeszcze po drodze mają tyle rzeczy do ogarnięcia, że na nie same już po prostu brakuje czasu. I często mają wiele czasu. Uważności na dolegliwości swoich bliskich, swoich dzieci, swoich mężów, swoich starzejących się rodziców, tak. A potem lądują na oddziałach onkologicznych z niezdiagnozowanymi zbyt długo nowotworami. Dokładnie tak to wygląda, że zawsze jest ktoś ważniejszy do zaopiekowania, dlatego troszeczkę musimy odwrócić te proporcje i najpierw założyć tą maskę tlenową sobie, a dopiero martwić się o całą resztę, więc drogie panie, do dzieła, do takiej naprawdę zaczęcia, trzeba się zacząć lubić, a to niestety kobietom różnie wychodzi. Ja bym też chciała powiedzieć o tym, żeby rozmawiać. Przede wszystkim rozmawiajmy ze sobą, z kobietami, bo widzę też, jak dużą różnicę to robi, jak kobiety z endometriozą przekazują sobie wzajemnie to wsparcie, jak się otwierają, jak ze sobą rozmawiają i jak dochodzą też do tych wniosków właśnie, że same dla siebie też mogą być ważne. Bo ja też tak mam. To jest tak, często dokładnie. Bardzo olśniewająca konstatacja. Tak. Magda Kosmala-Banasik z fizjoterapeutycznego punktu widzenia. Może powiedz jeszcze, co radzisz swoim pacjentkom, co uważasz za taką wskazówkę prozdrowotną i prokomfortową, nie bójmy się tego słowa, którą warto, żebyśmy sobie wszystkie wzięły do serca. Ja zawsze zachęcam pacjentki na właśnie taką otwartość, uważność na siebie, bo też zgadzam się z tym, co powiedziała Kasia wcześniej, że to my jesteśmy ekspertami od swojego ciała, ale właśnie trafiają do mnie pacjentki w obszarze uroginekologii, więc to jest taka sfera bardzo intymna i bywa bardzo różnie. Czasami pacjentki są bardzo otwarte, a czasami są bardzo zawstydzone, że przychodzą z jakąś dolegliwością, więc drogie panie, ja życzę wam sobie wszystkim, żebyśmy się nie wstydziły siebie, nie wstydziły się swojego ciała, żebyśmy oglądały swoje ciało, oglądały okolice krocza. To jest bardzo ważne. To my widzimy, czy coś się dzieje, coś się zmienia i wtedy możemy od razu zareagować, iść do specjalisty, jeśli widzimy jakiś z nami, jakąś zmianę, której wcześniej nie było. Więc to jest bardzo ważne, żeby obserwować swoje ciało, badać się, tak? Samo badanie piersi, obserwowanie w ogóle swojego takiego nie tylko fizyczności, ale też i psychicznej sfery, która jest bardzo ważna, która jest zaniedbywana, bo tak jak już tutaj wcześniej wspomniałyśmy w rozmowie, kobiety spychają siebie na szary koniec i ja też to słyszę codziennie w gabinecie, więc dbajmy o siebie, lubmy siebie, kochajmy siebie dbajmy o takie dobre nawyki dla swojego ciała. Ostatnie zdanie od Katarzyny Gieropy. Przede wszystkim nie bagatelizujmy swoich objawów, bo to też ostatnio dosyć często powtarzam, że każdy ból jest prawdziwy, więc nie dajmy sobie wmówić, że nie jest prawdziwy. I jednak pamiętajmy też o naszej intuicji. Bardzo dziękuję paniom, które przyjęły dzisiaj moje zaproszenie do studia radiowej Trójki. Była ze mną psychoonkolożka Adrianna Sobol, fizjoterapeutka Magda Kosmala-Banasik i Katarzyna Gieroba, założycielka i prezeska Fundacji Endopolki. Dziękuję wam bardzo, że się podzieliłyście swoimi doświadczeniami i też nie zostawiłyście mnie, ani słuchaczy i słuchaczek w tym poczuciu, że jednak przede wszystkim coś w systemie szwankuje, a ponieważ to system, to on jest wielki, przerasta nas, przekracza nas i musimy się na to biernie godzić. Wydaje mi się, że dużo jednak możemy zrobić i coraz częściej mamy odwagę, a też we współpracy i empatii lekarzy i lekarek, i fizjoterapeutów, i fizjoterapeutek. Te słowa o tym, że musi boleć i taka nasza uroda, i że kiedyś przejdzie, albo tylko to jest w naszych głowach, przejdą już wkrótce do lamusa medycznego. Bardzo dziękuję Państwu również za dzisiejszy wieczór, szczególnie Pani Joannie, która się podzieliła z nami i ze słuchaczami, słuchaczkami Trójki swoją osobistą historią i wspaniałym też przesłaniem. Audycję przygotowałyśmy z Piotrką Masierak, realizowała ją Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Anna Kowalczyk, za chwilę serwis Trójki, a po nim Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk, czyli HCH. Dziękujemy. Autopromocja. 63. urodziny Trójki, 1 kwietnia, audycja Zapraszamy do Trójki. Kura jaka jest, każdy widzi. Zaczęliśmy wybierać na domowych pupili smoki. Ma przedkurze z dzióbkiem, śródkurze oraz zakurze, a na dole nóżki. Skąd ta ogromna popularność smoków w naszych domach? W porównaniu z Rottweilerem, no taki smok ma szereg zalet. Dużo zalet ma też audycja Zapraszamy do Trójki. Polecamy nie tylko od święta. Od poniedziałku do piątku, od 6 do 9 i od 16 do 19. Na poważnie i z przymrużeniem oka. O, szok, więc o schysem chodzi o chor, więc wodź typ ezerfurint. Kiesunem Piotr Piętka. Kiesunem Sejpen. W życiu nie pójdę do term. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.